www.attableek.com, The Reviver of Iman. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا مات حامل القرآن قال الله تعالى لعرضه: يا عرضي لا تأكل جسده. قالت العرض: يا ربي كيف أأكل جسده وفي قلبه كلامك؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رواه الشيخ علي المتقي رحمه الله تعالى في كتابه كنز المال. واجب التقریب حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، تکمیل حفظ کی مجلس ہے اور ابھی ہمارے سامنے اس بچے نے اپنے قرآن کا آخری سبق سنایا حفظ، یعنی اس بچے نے مکمل حفظ کیا اور آخری سبق یہاں سنایا. تعالی شان کو اس کے سینے میں تا قیام قیامت قرآن کو محفوظ فرمائے اور اس کے والدین کے لیے، اقارب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، متعلقین کے لیے، اساتذہ کے لیے، بہی خواہوں کے لیے، سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. ایک بات ذہن میں آئی اس مناسبت سے، ایک ہے عیسائی ثواب اور ایک ہے دعائیں مغفرت، دو چیزیں الگ ہیں. ہمارے وہاں ایصال ثواب پر بڑا زور ہے، دعائیں مغفرت پر زور نہیں. کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے، تریجیا ضرور ہوتا ہے، چالیسواں بھی ہوتا ہے، ان لوگوں کی بات نہیں کرتا جو اس کو باقاعدہ اپنا مذہب بنائے ہوئے ہیں. میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو ان باتوں کا انکار کرتے ہیں. ان کے گھروں میں بھی ہوتا ہے، یعنی ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے، بلکہ مولویوں کے گھروں میں بھی ہوتا ہے. اور اگر کوئی مولوی صاحب منع کر دیں تو والدہ کہے گی کہ تجھے تیرے ابا سے محبت نہیں ہے. لامحالہ بچہ مجبور ہو جاتا ہے، چاہے مولوی صاحب ہے لیکن مجبور ہو جاتا ہے. مولانا رفیع صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے ایک جگہ لکھا ہے، فرمایا کہ یہ جزیات تو ہمارے گھروں میں بھی ہوتی ہیں، یعنی دیوبندیوں کے گھر بھی اس سے پاک نہیں ہے، لیکن فرمایا جزیات ہے اور اس کی کچھ درجے میں گنجائشیں نکل جاتی ہیں. مولانا نے چند مثالیں بھی اس پر دی ہے، خیر وہ اس وقت وقت نہیں ہے. ایک دو بات میں مولانا کے ذکر کروں. فرمایا کہ یہ مسئلہ مسلم ہے کہ عید کے دن قبرستان جانا روایتوں سے ثابت نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ادنا روایت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ حضرت قبرستان گئے ہو، لیکن فرمایا کہ جو لوگ جا رہے ہیں قبرستان، وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو سنت سمجھ کر بھی نہیں جا رہے. یہ بھی تو مسئلہ ہے، جو جا رہے ہیں وہ سنت سمجھ کر نہیں جا رہے. بدعت تب کہا جائے گا جبکہ اس کو سنت سمجھ کر جا رہے ہیں. اور ہم میں سے کوئی عید کے دن قبرستان جانے کو سنت نہیں سمجھتا. میں سمجھتے ہیں اپنے ہتھوڑا میں کوئی سمجھتا ہو تو بتائیے، کوئی اس کو سنت نہیں سمجھ. سب کی نیت یہ ہے کہ خوشی کا دن ہے, جہاں زندوں سے خوشیوں کے طور پر مل رہے ہیں تو اللہ اپنے مرحومین کو بھی خوشی کے دن میں یاد کر لے, اس لیے جاتے ہیں. مولانا کہتے ہیں اس نیت سے اگر قبرستان میں عید کے دن جاتا ہے تو اسے بدعت نہیں کہا جائے گا. بہت پیاری بات فرمائی, اور مولانا نے فرمایا کہ اس مسئلے پر علماء کو سوچنا چاہیے, تشدد نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کہیں سنت کا مسئلہ ہے تو پہلے سے وضاحت کر دے کہ بھائی دیکھو یہ سنت نہیں. میں نے اس پر اپنے بچوں کو, جہاں بخاری شریف ابواب الیدین میں تھوڑا سا مسئلہ آیا تو میں نے وہاں اپنے بچوں سے یوں ایک حاشیہ چلایا مولانا کی بات کر. میں نے کہا اگر ہم تشدد کریں گے اور یوں کہہ دیں گے یہ سب بدعت ہے, مت جاؤ فلاں فلاں, تو اولاً تو بدعت ہے نہیں, سنت سمجھ کر کوئی نہیں جا رہا. لیکن ہم نے تشدد کیا تو سال میں ایک مرتبہ جا رہا ہے, وہ بھی نہیں جائے گا. مسائل کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے, اور وہ ہے جہاں دیدہ انسان, اس کے سامنے پوری دنیا ہے. تو بہت سارے مسائل میں مولانا نے کہا ہے کہ بعض جزیات ایسے جو ہمارے گھروں میں بھی ہو رہے ہیں, لیکن خیر یہ جزیاتی مسائل ہیں. تو ایصال ثواب ایک اور چیز ہے, دعائے مغفرت ایک اور چیز ہے. ایصال ثواب پر تو بڑا اہتمام ہو رہا ہے, انتقال کے تیسرے دن, دسویں دن, چالیسویں دن بڑا اہتمام ہو رہا ہے. اور بعض جگہوں پر دیکھا گیا کہ بچے قرآن خوانی رکھتے ہیں, سب کو بلاتے ہیں اور خود ہی قرآن لے کر نہیں بیٹھتا. سب قرآن پڑھ رہے ہیں اور یہ قرآن لے کر نہیں بیٹھ رہا, یہ ادھر گھوم رہا ہے, ادھر گھوم رہا ہے, ادھر گھوم رہا ہے. حالانکہ زیادہ حق تو اسی کا ہے کہ اپنے باپ کے لیے ایصال ثواب کرے. تو ایصال ثواب اور چیز ہے, دعائے مغفرت اور چیز ہے. اس کو مثال سے سمجھیں, یاد رکھیں دعائے مغفرت اہم ہے ایصال ثواب سے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ایصال ثواب بہت بڑی چیز ہے, لیکن دعائے مغفرت اس سے بھی اہم ہے. اور اس کی مثال لے لیں, ہمارا کوئی آدمی قید ہو جائے, جیل خانے میں چلا جائے, تب آپ فکر کرو گے کہ بھائی اس کو ٹفن پہنچایا جائے, تو ٹفن کا اہتمام آپ کر رہے ہیں, بریانی بھیج رہے ہیں اور کباب بھیج رہے ہیں جس میں اس کو شباب آ رہا ہے, اور فالودہ بھیج رہے ہیں جس میں وہ آلودہ ہو رہا ہے. بہرحال بہت ساری چیزیں آپ ٹفن میں بھیج رہے ہیں اس کو. یہ ٹفن بھیجنے کی مثال یہ ہوئی ایصال ثواب کی مثال. جیسے ہم جیل خانے میں ٹفن بھیج رہے ہیں, مرحوم کے لیے قرآن خوانی کر کے بھیج رہے ہیں, صدقہ دے کر بھیج رہے ہیں, کچھ بھی کر کے کچھ نہ کچھ بھیجتے ہیں, یہ ہوا ایصال ثواب کا مسئلہ, ٹفن بھیجنے کا مسئلہ. اور ایک یہ ہے کہ ہمارا آدمی پکڑا گیا اور جیل میں چلا گیا, تو ہم نے ٹفن وفن کا اہتمام نہیں کیا, بلکہ ہم نے سیدھا اہتمام یہ کیا کہ اس کو چھڑایا جائے. پی ایس آئی سے ملو, ڈی ایس پی سے ملو, جج سے ملو, اچھا وکیل کرو, ایم پی سے ملو, کسی منسٹر سے ملو, اس کو چھڑانے کی تدبیر کرو, اس کو چھڑانے کی کوشش کرو. یہ چھڑانے کی تدبیر, یہ ہے دعائے مغفرت کی مثال. آپ چھڑا رہے ہیں تو دعائے مغفرت میں بھی تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مرحوم کو اللہ تو معاف فرما دے, جہنم سے چھڑا دے, اس کو نجات عطا کر دے, اس کو جنت عطا کر دے. تو یہ چھڑانے کی مثال, یہ ہے دعائے مغفرت کی مثال. ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا وہ آدمی جو جیل خانے میں گیا ہے, اگر آپ اس سے یوں کہیں کہ بھائی اس وقت ہم ٹفن کے چکر میں نہیں پڑ رہے ہیں, تمہارے چھڑانے کی فکر کر رہے ہیں, تو سب آپ انصاف سے یہ بتائیے کہ وہ یہی جواب دے گا کہ کوئی عرض نہیں, دو پانچ دن میں جیل خانے کا لوکھا سوکھا بھی کھا لوں گا, کوئی عرض نہیں, لیکن آپ میری چھڑانے کی فکر کریں تاکہ میں جلدی سے باہر آ جاؤں. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں ٹفن کے مقابلے میں چھڑانا اہم ہوا تو ایصال ثواب کے مقابلے میں دعائے مغفرت اہم تھی. اب دعائے مغفرت کا تو اہتمام ہے ہی نہیں ہمارے پاس, اس کی طرف تو ہماری توجہ ہی کہ لاؤ ہم نمازوں کے بعد مرحومین کے لیے دعا کریں اور ان کی رہائی کے لیے کوئی شکلیں کریں. اور اس کا ثبوت جو ہے نا حدیث شریف سے بھی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله الا ثلاث, انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال بند, اس کا دفتر اب بند ہو گیا, نماز نہیں پڑھتا, اس لیے دنیا سے رخصت ہوا تھا, بند ہو گیا, روزہ نہیں ہے, بند ہو گیا, زکات نہیں, بند ہو گیا, حج نہیں, سارے اعمال اس کے منقطع. مگر تین عمل ایسے ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب چالو رہتا ہے. بنا عمارت, اس نے کوئی عمارت بنا دی, مسجد, مدرسہ, خانقاہ, مرکز, کسی غریب کا جھونپڑا بنا دیا, مکان بنا دیا, کوئی ہاسپٹل میں تعاون کر دیا, بہرحال رفاہِ عام کا کام کیا جس میں امت کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. تو یہ مر گیا لیکن وہ عمارت باقی ہے تو ثواب بھی باقی. دوسرا او علم ينتفع بها, اس نے کسی کو پڑھایا, یہ حافظ قرآن بنا, اس کے استاد نے اس کو پڑھایا, ان کے استاد نے ان کو ان کے استاد کو پڑھایا ہوگا, مسلسل ثواب, اب ہر ایک کو ثواب جاری ہے. اور اللہ کا معاملہ بنیوں والا نہیں ہے, یہ یاد رکھیں, اللہ کا معاملہ جو ہے نا وہ بنیوں والا نہیں ہے. اور بنیے کے بعد میں ہمارے وہاں ایک بہت اچھی مثال چلتی ہے, بنیے سے سیانہ سو باولا, یہ ایک مثال ہے, لیکن لوگ اس کا مطلب ہی نہیں سمجھتے کہ اس میں کیا ہے. یہ جس نے بھی کہاوت کہی ہے وہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ بنیے سے زیادہ ذہین کوئی نہیں ہوتا, تجارت کے معاملے میں اس سے زیادہ سیانہ کوئی نہیں ہوتا. آپ ان کی دکانوں پر چلے جائیں, ایک مرتبہ آپ کو گراہک بنا دیا, زندگی پر آپ اسی کی دکان جاؤ گے. اور اگر کوئی یوں دعویٰ کرے کہ میں بنیے سے زیادہ ہوشیار ہوں, تو کہاوت کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بنیے سے سیانہ یعنی سیانے کا دعویٰ کرنے والا سو باولا ہے, یعنی بڑا بے وقوف ہے وہ. تو بنیے سے زیادہ سیانہ اور چالاک کوئی نہیں ہوتا. اللہ کا معاملہ بنیوں جیسا نہیں ہے, بنیوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے دو دو چار بس چار ہی ہے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ میں نے ان کو پڑھایا تو اب مجھے ثواب ملے گا, نہیں, اگر میں نے ان کو پڑھایا ہے تو اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا, میرے اوپر میرے اساتذہ کو بھی ملے گا, ان کے اوپر ان کے اساتذہ کو بھی ملے گا, اس لیے کہ اللہ کے وہاں کھود تھوڑے ہی ہے, پورا سلسلہ ہے یہ. تو اب علم ينتفع بھی, جس نے کسی کو پڑھا دیا تو اس کا ثواب یہ بھی جاری رہتا ہے. تیسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, اول صالح نیک اولاد چھوڑی, یدعو لہو, یہاں ایصال ثواب یصل ثوابہ کا لفظ نہیں ہے, یدعو لہو معلوم ہوتا ہے ولد صالح چھوڑا جو اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے, تو اصل دعائیں مغفرت ہے. ایصال ثواب بہت اچھی چیز ہے لیکن اس سے اہم دعائیں مغفرت ہے. تو ہمارے وہاں نظام یہ ہے کہ ایصال ثواب کا تو بڑا اہتمام ہو رہا ہے, دعائیں مغفرت کا اہتمام ہی نہیں کرتے. اور پھر میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں, دعائیں مغفرت کے لیے کوئی وقت متعین نہیں کہ تیسرے ہی دن دعائیں مغفرت ہو, دسویں ہی دن ہو, چالیسویں ہی دن ہو, اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. آپ جب چاہیں اپنے مرحوم کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں. تو اس بچے کا حافظ بننا یہ ایصال ثواب ہوا اپنے اساتذہ کے لیے, اور جہاں ایصال ثواب ہوا وہیں پر اگر بچے میں ذہانت ہے تو وہ اپنے استاد کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرے گا. مسلم ہے ہمارے اساتذہ کے لیے ہم دعائیں مغفرت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما. اور اگر بعض مرتبہ اہل اللہ کے لیے دعائیں مغفرت کی جاتی ہے تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب تم گنہگار سمجھتے ہو, ارے باولا ہے. دعائیں مغفرت اولیاء اللہ کے لیے بھی ہو چاہے وہ مقام اعلیٰ پر ہے, لیکن دعائیں مغفرت ان کے لیے بھی ہو. حضرت عمر حج میں جا رہے یا عمرے میں جا رہے تو نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ عمر اپنے بھائی محمد کو اپنی دعا میں یاد رکھنا. کیا فرمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے محتاج تھے؟ آپ کا مقام اتنا بڑا تھا, پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کرنا اور اپنے نبی کو دعاؤں میں یاد رکھنا کتنی بڑی چیز ہے. تو ہر بڑے کے لیے بھی دعا کی جا سکتی ہے, چھوٹے کے لیے بھی دعا کی جا سکتی ہے, دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن ہماری زندگیوں سے دعاؤں کا اہتمام ختم ہو گیا, عمومی طور پر دعاؤں کا اہتمام ختم ہو گیا. جمعہ سے جیسا جمعہ کا دن گزر جاتا ہے اور ہمارے ہاتھ اللہ کے دربار میں نہیں ہوتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ رکھی ہے, گھڑی رکھی ہے, اور حضرت نے یوں اشارہ کیا بہت تھوڑا وقت ہے ذرا سا, اس میں اللہ دعا قبول کرتا ہے, لیکن بتایا نہیں, اور نہ بتانے میں حکمت ہے, اس لیے کہ اگر بتا دیتے تو ہم اسی وقت مسجد میں آتے پھر بھاگ جاتے, اسی وقت دعا کرتے پھر آگے کچھ نہیں کرتے. تو دال اشانوں نے اس کو چھپا دیا, اور ان کے استاد مولانا ابرار صاحب دلیوی رحمت اللہ علیہ جو اس عاجز سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے اور چند جگہوں پر بیانات کے لیے بھی, حالانکہ میں حضرت کا شاگرد نہیں تھا, میں تو راجے سے پڑا ہوا تھا, لیکن ایک قدرتی اور طبعی محبت حضرت کو مجھ سے تھی. مولانا نے ایک عجیب بات فرمائی, فرمایا کہ دیکھیں ایک انسان کا حال یہ ہے کہ ایک تو ہم اپنے بچوں کو چاکلیٹ بتاتے ہیں کہ لو بیٹا بتائی دے دی, اور ایک یہ ہے کہ چاکلیٹ بتائی اور بچہ قریب آیا تو یہ چھپا دی اور بچہ ادھر گیا تو ہم نے یہ ساتھ میں لے لی. اس کو گھماتے رہے, وہ گھومتا رہا, عاجز جب ہو گیا تو رو پڑا, جب وہ عاجز ہو گیا تو وہ رو پڑا. اب جب رو پڑا تو پھر باپ شفقت پر اس کو چاکلیٹ دے دیتا ہے کہ لے بیٹے, یہ ہم سب کا تجربہ ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے دینے کے بھی دو طریقے تھے. ایک تو سیدھا سیدھا طریقہ یہ ہے کہ نمازوں کے بعد فرمایا میں تیری دعا قبول کر لوں گا, سیدھا مسئلہ ہو گیا. اور ایک یوں فرمایا کہ شب قدر کو چھپا دی, جمعہ کی ساعت کو چھپا دی, وہ وقت کو چھپا دیا, اور فرمایا کہ تو دن بھر دوری سی عبادت کر لا رہے, آخری عشرے کی راتیں تو جاگتا رہے, تجھے میں کوئی نہ کوئی رات وہ نصیب کر دوں گا, وہ گھڑی تجھے نصیب کر دوں گا, لیکن بتایا نہیں کہ وہ کون سی رات ہے. اور عجیب بات ہے کہ حضرت کو وہ رات بتائی تھی اللہ جل شان, لیکن حضرت جب باہر نکلے رات بتانے کے لیے کہ فلا رات ہے, تو دو آدمیوں میں دو صحابی میں جھگڑا ہو رہا تھا, حضرت کا ذہن ان کی صلح کی طرف منتقل ہوا اور دماغ سے وہ رات جو بتائی گئی تھی وہ بھلا دی گئی. نبی بھولتا نہیں ہے, بھلایا گیا, اور اللہ کی اس میں حکمت تھی. اور وہ حکمت یہ تھی کہ اگر متعین طریق پر رات بتا دی جاتی تو بندہ اسی میں عبادت کرتا, پھر عبادت نہ کرتا. اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ میرا بندہ کچھ نہ کچھ روزانہ تڑپتا رہے, روزانہ تڑپتا رہے, اور میں اس پر اس کو کچھ نہ کچھ دے دوں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں لکھی ایک بات اور, حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو جھگڑا اتنی بری چیز ہے کہ لیلۃ القدر کی تعین کو اٹھا لیا گیا, کیا بعید ہے کہ تمہارے گھروں کے جھگڑے سے اللہ گھروں کی برکتوں کو اٹھا لے. بہت بری چیز ہے, جھگڑوں سے ہمیشہ احتیاط رکھنا چاہیے. ہمارا معاشرہ جھگڑوں میں مبتلا ہو گیا, ساری دنیا ہمارے خلاف ایک ہو چکی, ساری دنیا عیسائیت, یہودیت, ہنودیت, مشرکیت, سب ایک ہو چکے ہمارے خلاف, چاہے ان کے مذاہب میں اختلاف ہے. آپ پورے ہندوستان کی اسلام کے علاوہ جو مذاہب ہیں یہود اور عیسائیت کو چھوڑ کر جو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں, اب ان کے مذاہب پر اگر غور کریں تو ان میں سے صرف 2% ہندو ہے, باقی ان میں سے کوئی ہندو نہیں ہے. 98% جو ہے ان کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ ہندوئیت ہے کیا. اب ان سے پوچھ لیں ہندوئیت کیا ہے, کسی کو پتا ہے؟ ان کو تعریف بھی معلوم نہیں ہے کہ ہندوئیت کسے کہتے ہیں اور ہندو مذہب ہے کیا. ہندوستان کے اوپر جو حکومت ہو رہی ہے وہ چند برہمنوں کی حکومت ہو رہی ہے. یہ تو غریب آدیواسی جو بیچارے جھونپڑوں میں پڑے ہوئے ہیں, جن کو نہ کھانے کا ٹھکانا, نہ پینے کا ٹھکانا, اور نہ پیشاب پکانا کے لیے ٹوائلٹ اور بیت الخلاء کا کوئی مسئلہ ہے ان کے لیے, وہ تو سیسا سیسا تک مر رہے. ان کو تو ووٹ بینک بنایا گیا ہے, جیسے ہمیں ووٹ بینک بنایا گیا ہے. ہمارے بھی مسئلے ایسے ہی ہیں کہ ہمیں بھی ووٹ بینک بنایا گیا ہے, اور ہماری عجیب حال ہے. میں نے ایک جگہ علماء میں یہ بات کہی, میں نے کہا ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں ایک دعوت میں بھیج جاتے, دو چار کپ چائے میں بھیج جاتے, اگر آم کی ایک پیٹی دے دی اس میں بھیج جاتے. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا مقام کیا ہے, ہماری قدر و منزلت کا ہمیں پتہ نہیں. ہم اپنے آپ کو اتنا گرا چکے ہیں, اتنا گرا چکے ہیں. الیکشن کا زمانہ کیا آتا ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن, فیملی فیملی کی دشمن. ارے بھائی حکومت کرنے والے اپنی جگہ حکومت کر رہے ہیں, ہم کیوں آپس میں لڑیں؟ المسلم اخو المسلم, مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے. اختلاف رائے ہو سکتی, رائے میں اختلاف ہو سکتے ہیں, آپ کے نزدیک کوئی پارٹی ہو, کسی کے نزدیک کوئی پارٹی ہو, یہ آپ کی اپنی رائے ہے, لیکن اس رائے کو اتنا بڑھانا کہ رائے کا پہاڑ بنا جائے, یہ بہت بری چیز ہے. اور رائے کا پہاڑ بنا کر کے ایسے جھگڑتے جیسے ہمارے باپ دادا سے کوئی لڑائی چلی آئی ہو, اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بستیوں سے برکتیں ختم کر دے. رحمتیں ختم کر دیتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں ایک جگہ پر لکھا ہے, حضرت فرماتے کہ جب امت میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں تو حق تعالیٰ کی طرف سے نحوستیں گزرتی ہیں, پھر مسائل ہوتے ہیں. اور بڑی عجیب و غریب مثال دی شاہ ولی اللہ صاحب نے, فرمایا کہ احد کے میدان میں جن 50 صحابہ کرام کو پہاڑ پر کھڑا کیا تھا, ان کو کہا تھا کہ ہماری شکست ہو یا کامیابی ہو تم اپنی جگہ کو نیچے چھوڑ کر کے نہ آ جا, لیکن بہرحال وہ صحابہ جذباتی تھے, جوان تھے, عبداللہ ابن زبیر ان کے امیر تھے, انہوں نے منع بھی کیا کہ حضرت نے ہم کو منع کیا ہے ہم نہ جائیں, لیکن وہ جذبات میں جوانوں کا ایسا ہی مسئلہ ہوتا ہے, بڑے جذباتی ہوا کرتے ہیں. اسی لیے میں اپنے طلبہ جب فارغ ہوتے ہیں تو ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ کسی بھی جگہ پڑھاؤ تو جذبات سے رہو, ذرا ہوش حواس سے رہو, ہر وقت استعفی نامہ جیب میں لے کر چلتے رہنا, ذرا کوئی مسئلہ ہوا لے پکڑ لے پکڑ لے پکڑ, یہ کوئی بات ہوئی کیا؟ اسی طرح کام ہمارے نبھیں گے کیا؟ اسی طرح کام چلیں گے امت کے اندر؟ ایک تو ہمارا دعویٰ ہے نائبین رسول کا, اور پھر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے لیے مرغ مسلم بھی ہو اور ہمارے لیے دنیا جنت بھی بن جائے اور ہمارے لیے ساری راحتیں ہو اور ہمیں کلفتیں بالکل نہ ہو, تو ظاہر سی بات ہے کہ کلفتیں ہوگی, کلفی ہمیشہ نہیں ہوا کرتی, کلفتیں تو برداشت کرنی پڑے گی. اب نائبین رسول ہیں تو ان کو مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں, پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں, کچھ نہ کچھ پریشانیاں تو زندگی میں آتی ہیں. تو بہرحال جوانوں کا مسئلہ ایسا ہی ہوتا ہے. ہنین میں جب فتح ہوئی بہت زیادہ مال غنیمت آیا, تو حضرت نے اس وقت شوال کے اندر ہنین ہوا اور اس سے ایک مہینہ قبل رمضان میں فتح مکہ ہوا تھا, اور مکہ والے بھی اس وقت حضرت کے ساتھ تھے جو نئے نئے مسلمان تھے, تو حضرت نے ان کو ایمان میں جمانا تھا, مضبوط کرنا تھا, وہ مؤلفت قلوب تھے. مؤلفت قلوب کا معنی ان کے دلوں کو ایمان میں کھینچنا تھا, تو حضرت نے ان کے دلوں کو ایمان پر جمانے کے لیے یہ جو مال غنیمت آیا سارا انہیں میں تقسیم کر دیا, کسی کو 100 بکریاں دی, کسی کو کتنے اونٹ دیے, سب انہیں میں تقسیم کر دیا. تو کچھ انصاری صحابہ نوجوان قسم کے تھے, روایت سے معلوم ہوتا ہے نوجوان تھے, ان کی زبان سے بڑا عجیب جملہ نکل گیا. انہوں نے یوں کہا کہ جب ضرورت تھی تو ہمیں استعمال کیا اور اب اپنی قوم مسلمان ہو گئی تو نبی نے سارا مال اپنی قوم کو دے دیا. اب دیکھیں یہ جملہ کیسا ہے, بلکہ بعضوں کی زبان سے یہ نکل گیا کہ ہماری تلواروں سے خون تبک رہا ہے اور اب حضور اپنی قوم کے ہو گئے. یہ باتیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو حضرت نے فرمایا کہ سارے انصار ایک خیمے میں جمع ہو جاؤ, اور انصار کے علاوہ کوئی نہ آئے, اور یہاں اجتماع میں اعلان ہوتا ہے کہ علماء کے علاوہ کوئی نہ آئے تو بھی گھس جاتے لوگ. ارے بھائی علماء سے بات کرنا ہے, تم کیوں آئے اس کے اندر؟ تو اب جو بیچارے ہوتے ہیں وہ گفتگو ہی نہیں کر پاتے, اس لیے کہ علماء سے جو بات ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے. تو بہرحال صرف انصار آئے تو سارے انصار جمع ہو گئے. حضرت نے فرمایا تم نے میرے متعلق ایسا ایسا کہا, تو جو معمر صحابہ تھے جو پرانے تھے انہوں نے کہا حضرت ہم نے نہیں کہا, علماء حافظ ہم نے نہیں کہا, یہ نوجوان قسم کے لوگوں نے کہہ دیا ہے, حضرت معافی چاہتے. تو حضرت نے سامنے سے فرمایا نہیں, یوں بھی کہو مجھے کہ تمہیں مکے میں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, ہم نے مدینے تمہیں بلایا, جتاؤ احسان مجھ کو, کہو مجھے کہ ہم نے تمہیں مدینے بلایا, ہم نے تمہارا تعاون کیا, ہم نے تمہاری مدد کی. اب صحابہ زارو قطار رو رہے, آنکھوں سے آنسو جاری. اب جو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو سنبھالا, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وائز اور مقرر وہ نہیں ہے جو وقت پر جوش دلا دے, فرمایا وائز اور مقرر وہ ہیں کہ جو جوش دلائیں اور ضرورت پڑنے پر قابو میں دے کر, فرمایا وہ ہے اصل. جوش دلانا تو بہت اچھا ہے اور مسئلہ ہوگا تو خود گھر میں پھنس جائے گا اور بیچارے جوان پکڑے جائیں گے. فرمایا وقت پر قابو کر لینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سنبھالا اور کیسے دل جیت لیا آپ صحابہ کو. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے تم نے یہ باتیں کہی ہیں, لیکن تم اس مال کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے. فرمایا مکہ والے مال کو لے کر جائیں گے اور تم تو اپنے نبی کو لے کر جاؤ گے. دل جیت لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے مکہ مال لے کر جائیں گے اور تم تو اپنے نبی کو لے کر جائیں گے. پھر حضرت نے فرمایا لولا الہجرت لکنت من الانصار. اگر ہجرت کا لیبل مجھ پر نہ ہوتا تو میں بھی اپنے آپ کو انصاری کہتا. اور پھر فرمایا الناس دثار والانصار شعار. شعار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو اندر میں ہمارا بنیان ہے بال سے لگا ہوا ہے وہ شعار ہے, اور یہ اوپر کا جو کپڑا ہے وہ دثار ہے. حضرت نے فرمایا سارے لوگ میرے اوپر کا کپڑا ہے اور میرے انصار تو میرے اندر کا کپڑا ہے, میرے دل سے لگے ہوئے ہیں. ایسے دل جیت لیا حضرت نے, ایسے دل جیت لیا. صحابہ نے فرمایا انصار نے حضرت سب ان کو دے دیجیے, ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. جب نبی مل گیا تو ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دلوں کو ایسے جیتا کرتے تھے. اسی لیے میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب استماع ختم ہوتا اور آخری گفتگو فرماتے تو میاں جی محراب صاحب ایک بات سنایا کرتے تھے. فرمایا کہ مجمع کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں, ایک تو وہ لوگ ہیں جو جماعت میں جا رہے, اور ایک وہ مجمع ہے جو مکان جا رہا ہے. مکان جانے والا مجمع زیادہ ہوتا ہے جماعت میں جانے والوں کے مقابلے میں. فرمایا حضرت معلیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ مکان پہ جانے والوں میری دو باتوں کا اہتمام کرنا. پہلی بات, ہر مہینے بستی کا ہر پل تین دن کا اہتمام کرے. مولانا فرماتے ہیں معلیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر تم تین دن کا اہتمام کرو گے تو بستی کے ہر فرد کے سال میں 36 دن لگ جائیں گے. 12 × 36. فرمایا چلے کے قریب تو پہنچ ہی گئے ویسے بھی تین تین دن پر. فرمایا 100% نہیں تو 50% تبدیلی ضرور آئے گی. اور جب بستی کا ہر فرد 36 دن جائے گا اور 50% تبدیلی آئی تو یہ بستی میں رحمت لانے کا ذریعہ ہو جائے. بہت بہت غور کی بات فرمائی حضرت. اور دوسری بات یوں فرمایا کرتے تھے کہ مکان پر جانے والوں پھول بن کے جیو کانتے بن کے نہ جیو. پھول بن کے جیو. فرمایا پھول بنو گے تو لوگ تمہیں اپنے گلے میں سجائیں گے, اور کانتے بنو گے تو لوگ دامن کو بچائیں گے کہ یہ کم وقت آ رہا ہے, ابھی کچھ بول دے گا, ابھی ذلیل کر دے گا, ابھی کوئی مسئلہ ہو جائے گا. فرمایا پھول بن کر جیو کانتے بن کے نہ جیو. پھر فرمایا نبی پھول بن کر جی کر بتا کر گئے. نبی پھول بن کر جی کر بتا کر گئے ہیں کہ پھول جب بنے ہیں تو امت نے آپ کو کیسے اٹھایا, کیسے محبت فرمائی. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. آپ نے امت کو بہت واقعات ہے روایتوں میں, بہت واقعات سنبھالنے کے لیے امت کو کیسے آپ سنبھالتے تھے. بخاری شریف میں روایت ہے بلکہ سہائے ستہ میں روایت ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رمضان کے دنوں میں روزے کی حالت میں مجامات ہو گئی, ملاقات ہو گئی, تو وہ حضور کے پاس آئے کہنے لگے یا رسول اللہ جو کچھ سزا ہو وہ جاری کر دیجئے مجھ پر, یہ کام ہو گیا میں نے روزے کی حالت میں بیوی سے جو ہے ملاقات کر لی. تو حضرت نے فرمایا اس پر سزا وزا تو کچھ نہیں ہے, کفارہ ہے. فرمایا کیا کفارہ؟ فرمایا 7 دن کے روزے رکھو. تو وہ صحابی کہنے لگے حضرت چند دنوں میں یہ حال ہوا تو 7 دن برداشت سے باہر, یہ اپنے سے نہیں بن پائے گا. تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا ایک کام کرو غلام آزاد کرو. تو صحابی نے اپنی گردن پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ میں میری ذات کے علاوہ کسی کا مالک نہیں, میرے پاس غلام نہیں. تو حضرت نے فرمایا اچھا ایک کام کرو 7 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ غریب آدمی کہاں سے لاؤ؟ تو حضرت نے فرمایا سے بیٹھ جاؤ. اور فرمایا میرے گھر پہ کچھ کھجوریں آئی 2 زنبیل بھر کر, تو وہ حضرت نے منگوائی اور وہ 7 ساتھی, اور کھجور سے دیا جاتا ہے تو 1 ساتھ 3.5 کلو. تو حضرت نے وہ غریب صحابی کو فرمایا یہ کھجوریں لے جاؤ اور تمہارے کفارے میں ادا کر دو, یعنی 7 مسکینوں کو تقسیم کر دو. تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ انی ذهبت ما بین لابتہ هذه المدینہ ما رأیت افقر منی. اللہ کے حبیب میں مدینے کے اس کونے سے اس کونے تک جا کر آیا ہوں، مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں، میرے ہی بچے بھوکے ہیں، میں دوسروں کو کہاں کھلاؤں؟ کوئی شاگرد استاد کو جواب تو دیا جائے، آنکھیں نکال لے گا؟ کوئی مرید بولے تو صحیح شہر کے سامنے، فضحك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیام، حضرت ان کی بات پر اتنے ہنسے، اتنے ہنسے، غصے نہیں ہوئے، خوب ہنسے، اتنے ہنسے کہ انیاب کھل گئے. اب یہ ملسان لوگوں کے پاس آ کر پوچھنا دانتوں کی قسمیں ہیں، سنایا ہے، ربائی ہے، دوائی ہے، نوازیز ہے، اور پھر انیاب تو بہت اخیر میں آتے ہیں، جس کو نوکیلے دانت کہتے ہیں اور جسے تم ہڈیاں توڑتے ہو وہ ہے انیاب. تو حضرت کا منہ پورا کھل گیا، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ حضرت بہت ہنسے ان کی بات پر، اور فرمایا اچھا جاؤ اپنے رشتہ داروں کو کھلا دو، اپنے گھر والوں کو کھلا دو. حضرت نے اگر اس وقت آنکھیں نکالتے کچھ کہہ دیتے، صحابی کا دل ٹوٹ جاتا. ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے، ایک عورت بیعت ہونے آئی اسلام پر، یعنی اسلام کے لیے، لیکن فرمایا یا رسول اللہ میں نوحہ کروں گی اور فلاں آدمی کے وہاں اس کی موت، میرے گھر پہ موت ہوئی تھی تو اس کی بیوی میرے گھر نوحہ کرنے آئی تھی. عرب کا نوحہ بڑا خطرناک، یہ چھاتی کوٹنا. فرمایا وہ میرے گھر آئی تھی تو میری شرط ہے کہ میں بھی اس کے گھر جاؤں گی، اب اس کے گھر پہ انتقال ہوا ہے تو مجھے نوحہ کرنے جانا ہے اور آپ منع کرتے ہیں، تو میں تبھی اسلام قبول کروں گی، مجھے نوحہ کی اجازت دی جائے. حضرت نے فرمایا جاؤ نوحہ کر لو. اب جو صحابی وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو نوحے سے منع کرتے اور اس کو اجازت دی، فرمایا اگر اس سے منع کروں گا تو دوا میں کفر کی وجہ سے دوا میں جہنم کی مستحق ہو جائے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. اب صحابہ کو ایسے، بخاری شریف میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی میں آئے، دو رکعت پڑھی اور دعا کی، اللہم ارحم علی وعلی محمد ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پر رحم کر، محمد پر رحم کر، تیسرے کسی پر رحم مت کر. حضرت نے فرمایا لقد حجرت واسعا، تو نے اللہ کی وسیع رحمت کو تنگ کر دیا، تجھے سب کے لیے دعا کرنا چاہیے تھا. میں تو خیر یہ دو چار مثالیں آپ کو دے رہا ہوں، ورنہ روایات بھری پڑی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیسے سنبھالتے تھے. آپ نے امت کو پیار سے جینے کا سبق دیا، محبت سے جینے کا سبق دیا، پھول بن کر جینے کا سبق دیا، کانٹے بن کر جینے کا سبق نہیں دیا. ہم چبھنے والے نہ بنے، چبھنے والے نہ بنے. ہم تعالیٰ شانہ نے، شاہ ولی اللہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ میں بہت لمبی بحث فرمائی ہے، تو علمی بحث، لیکن میں اس کا ایک جملہ بقول ہمارے حضرت محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں کچھ اوپر آتا ہوں آپ کچھ نیچے آئیے تو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعالیٰ نے انسان میں دو صفتیں رکھی، بہیمیت ملکوتیت، دو صفت. بہیمیت کا معنی جانور کی صفت، اور ملکوتیت کا معنی ملائکہ کی صفت. دو صفتیں ہم میں رکھی ہے. بہیمیت کی صفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانور کھاتا ہے ہم بھی کھاتے، جانور پیتا ہے ہم بھی پیتے، جانور خواہشات پوری کر رہا ہے ہم بھی خواہشات پوری کر رہے ہیں، وہ سوتا ہے ہم بھی سوتے، یہ بہیمیت کی صفت ہم میں ہے. اور ملکوتی صفات کا معنی فرشتے عبادت کرتے ہم بھی عبادت کرتے، فرشتے اللہ کی نماز پڑھ رہے ہم بھی نماز پڑھ رہے، وہ بیت المعمور کا طواف کر رہے ہم بھی کعبہ کا طواف کر رہے. تو یہ صفت ملکوتیت ہے، اور صفت بہیمیت دونوں سے ملا جلا سنگم بنایا ہے، ملا جلا. اب کسی ایک کا بھی اگر غلبہ ہوگا، کسی ایک کا بھی، تو مسائل اور نتائج بڑے خطرناک ہوں گے. اعتدال کے ساتھ چلنا ہے دونوں کو لے کر، بہیمیت بھی ہو ملکوتیت بھی ہو. اگر بہیمیت ہی کا غلبہ ہو جائے، جانور پنے کا غلبہ ہو جائے، جانور پنے کا، تو پھر جانور کا حال یہ ہے کہ بھینس کھانا کھا رہی ہے، چارہ کھا رہی ہے، سب کچھ کیا اس نے، اس کے پڑوس میں بھوکی بھینس بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اس کو پرواہ نہیں ہے کہ یہ بھوکی ہے، جب بہیمیت کا ہم پر بھی غلبہ ہوتا ہے تو پھر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے لیکن مجھے فکر نہیں ہوگی. یہ حدود سے تجاوز کر گئے ہو, یہ صراط مستقیم سے ہٹ گئے ہو, یہ اعتدال سے ہٹ گئے ہو. اور اگر بہیمیت کا اور غلبہ مجھ پر ہو جاتا ہے, جانور پنے کا اور غلبہ مجھ پر ہو جاتا ہے, تو پھر مسئلہ یہ ہو جاتا ہے ہمارا کہ ہم شیر بنتے ہیں. اور شیر کا حال یہ ہے کہ اس کی بکری نوچی, اس کا نوچا, اس کا اسی, یہ پڑی نہیں کہ کسی غریب کی بکری ہے, یتیم کی بکری ہے, بیوہ کی بکری ہے, اس کی زندگی کیسے گزرے گی, اس کی زندگی کا سہارا یہی بکری تھی, بس وہ تو یوں حرف کر لیتا ہے, چاہے بیوہ کی ہو, یتیم کی ہو, غریب کی ہو, اس کو کھانے سے مقصد ہے, اس کو یتیم بیوہ کے اوپر کوئی رحم نہیں آتا. ٹھیک اسی طرح ہمارے اندر بھی جب جانور پنے کا غلبہ ہوتا ہے تو ہم شیر بن جاتے ہیں, اور جس طرح چاہے مال ہڑپ کرتے ہیں, ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ یہ بیوہ کا میں کھا رہا ہوں, یہ یتیم کا میں ہڑپ کر رہا ہوں, یہ غریب کا میں لوٹ رہا ہوں, یہ اس کا مکان میں دبا رہا ہوں, یہ اس غریب کو میں ستا رہا ہوں, یہ اس کی عزت سے میں کھیل رہا ہوں, یہ اس کی بیٹی کے مسئلے کو ترا کر کے میں نے اس کو ذلیل کر دیا, اس کے نکاح کو ترا کر کے میں نے اس کے دل کو دکھا دیا, مجھے کچھ پڑی نہیں ہوتی ہے, بس میں ایک شیر بن کر کے زندگی گزارتا ہوں. اور جب بہیمیت اور ہم پر غالب آ جاتی ہے, حوث پہ حوث غالب آتی جاتی ہے, تو پھر ہم سانپ بن جاتے ہیں. اور سانپ کا حال یہ ہوتا ہے کہ سانپ جو ہے نا, وہ جب کسی کو دنک مارتا ہے تو دنک مارنے کے موقع پر کاٹنے سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا, اسے کچھ بھی نہیں ملتا. بھائی سانپ جب کاٹتا ہے نا تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا, اسے کھانا نہیں ملتا, لیکن اس کی تمنا یہ ہوتی ہے میرا پیٹ بھرے یا نہ بھرے لیکن میں اس کو مار دوں. انسان میں بہیمیت کا غلبہ جب بہت ہو جاتا ہے تو پھر اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ مجھے کچھ ملے یا نہ ملے لیکن اس کو میں تباہ کر دوں. یہ سانپ کی صفت ہے, اور اسی لیے قرآن میں ایسی صفات والوں کو فرمایا اولئک کل انعام بلہم اضل, یہ چوپایوں کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہے, اس سے بھی زیادہ گرے ہوئے لوگ. شیخ عبد الغنی نابلسی رحمت اللہ علیہ نے تعبیر الرؤیا نامی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے یوں دیکھا کہ میرے پیٹ میں سانپ جا رہا ہے یا میرے پیٹ سے سانپ نکل رہا ہے تو حضرت نے اس کی تعبیر لکھی ہے, فرمایا کہ یاد رکھو اللہ اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ تیرا سینہ حسد سے بھرا ہوا ہے. اس لیے کہ یہ جو دنک مارنے کی اس کی صفت ہے, مجھے کچھ نہ ملے لیکن اس کی تباہی ہو جائے, یہ حسد کی تعریف ہے. یہ تعریف بھی حسد کی ہے, حسد کی تعریف یہ ہے کہ مجھے ملے یا نہ ملے لیکن آپ کی تباہی ہو, آپ کا مال برباد ہو, آپ کی عزت برباد ہو جائے, آپ پامال ہو جائیں, آپ ویران ہو جائیں, یہ جو میری سوچ ہے اسی کو حسد کہا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں, جب بہیمیت کا غلبہ ہو جاتا ہے اور نفسانی خواہشات ہم پر غالب آ جاتی ہے تو پھر ہم زنا میں بھی جہاں چاہے منہ مار دیتے ہیں, اور بدکاریوں میں بھی ہم چلے جاتے ہیں, اور کھانے میں بھی جہاں چاہے حرام حلال کی تمیز کیے بغیر منہ مارتے چلے جاتے ہیں. تو ہمیں اعتدال کے ساتھ صفت بہیمیت کو بھی رکھنا ہے. اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ کھانے میں اعتدال ہو, حلال کھائیں حرام نہ کھائیں, کھانے میں اعتدال ہو اپنا کھائیں پرایوں کا نہ کھائیں, کھانے میں اعتدال ہو دوسروں کی حرف کرنے کی تدبیریں نہ سوچیں. تو اس میں اعتدال ہو, اگر یہ اعتدال ہے تو یہ بہترین قسم کا حیوان ناطق ہے, بہترین قسم کا بولنے والا انسان ہے. اور ملکوتی صفت اگر بہت زیادہ غالب آ جاتی ہے, فرشتے کی صفت اگر انسان پر بہت زیادہ غالب آ جاتی ہے تو بھی حقوق کو پامال کرنے والا ہو جاتا ہے. ایک انسان جب بہت زیادہ عبادت میں لگ جاتا ہے تو بیوی کے حقوق پامال ہو جاتے ہیں, بچوں کے حقوق پامال ہو جاتے ہیں, والدین کے حقوق پامال ہو جاتے ہیں. بعضوں کا حال یہ ہے کہ وہ جماعت میں کیا لگے ہوئے ہیں کہ بس نہ بیوی کی پرواہ نہ بچوں کی پرواہ, ایک چلہ پورا نہیں ہوا کہ چار مہینے پورے نہیں ہوئے کہ پھر ترتیب, پھر تک بھائی یہ کام ضرور ہے، لیکن وہیں پر تمہارا دوسرا کام یہ بھی ہے کہ تمہاری بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، تمہارے رشتہ داروں کا، تمہاری ضرورتوں کا حق ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ ایک عورت آئی اور فرمایا یا رسول اللہ میرا شوہر جو ہے وہ قوامن و صوامن، فرمایا دن بھر روزے رکھتا ہے اور رات بھر مزلے پر کھڑا رہتا ہے. حضرت نے فرمایا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، صوام قوام، دن بھر روزانہ روزے رکھتا ہے، رات بھر مزلے پر کھڑا رہتا ہے. تو قریب میں صحابی غالباً حضرت معاذ یا کوئی اور بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا امیر المؤمنین یہ تعریف نہیں کر رہی ہے، برائی کر رہی ہے، یہ کہنا یوں چاہ رہی ہے کہ دن بھر روزے رکھتا ہے، رات بھر مزلے پر رہتا ہے، میرے حقوق پورے نہیں کرتا، یہ یوں کہنا چاہ رہی ہے. حضرت نے اس کے شوہر کو بلایا اور بہت ڈانٹا، بہت ڈانٹا. بعض مرتبہ ایسے مسائل جب جماعتیں چلتی تھی اللہ کے راستے میں، جہاد وغیرہ میں، تو بعض مرتبہ صحابہ کرام کی بے چینیوں کے مسائل پیش آ گئے اپنے گھر کی یاد میں، بیوی کی یاد میں. تو حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ کو پوچھا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنا وقت اکیلی رہ سکتی ہے؟ تو حضرت حفصہ نے فرمایا زیادہ سے زیادہ 4 مہینے، اس سے زیادہ برداشت کرنے کی اس میں طاقت نہیں ہوتی. امیر المؤمنین حضرت عمر نے قانون نافذ کر دیا کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا جنگ اور جہاد کا مسئلہ ہوگا اور مارے کا ہوگا، 4 مہینے میں اس صحابی کو اپنی بیوی کے پاس آنا پڑے گا. ملکوتی صفات بہت غالب آ جاتی ہیں تو بھی حقوق پامال ہوتے ہیں، روزے پا جو ہیں اور بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، یہ پامال ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان چلے گئے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر، تو حضرت ابو درداء نے کھانا رکھا اور فرمایا کہ سلمان کھا لیجئے، بخاری شریف میں فرمایا سلمان کھا لیجئے، تو حضرت سلمان نے فرمایا بھی بھیج جائیے. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میرا روزہ ہے. ویسے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر مہمان بے تکلف ہو تو ان کو اکیلے بھی کھا سکتے ہیں، اگر مہمان بے تکلف ہو تو. اور اگر ہمیں یہ لگی کہ مہمان تکلف والا ہے، شرمیلی مزاج کا ہے، تو اس صورت میں میزبان کو چاہیے کہ ساتھ بیٹھے. مہمانی کے، میزبانی کے بھی اصول ہیں. یہ آپ کے وہاں بہت سارے علماء ہیں، کبھی ان کو بلا کر سنا کرو، گھر کی مرغی دال برابر نہ کیا کرو، ان کو بلاؤ، ان سے استفادہ کرو، اور ہر ہفتے بلا کر ان سے استفادہ کرو خوب. ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو علم وافر عطا فرمایا ہے، ان کو بلاؤ، ان سے فائدہ اٹھاؤ، قرآن اور حدیث کو سمجھو، شریعت ہمیں کیا کہنا چاہتی ہے. میرے بھائیوں، جب تک ہم مزاج شریعت کو نہیں سمجھیں گے وہاں تک ہمیں شریعت پر چلنا مشکل ہو جائے. مزاج شریعت کو سمجھو. دیکھو مزاج شریعت پر مجھے ایک بات یاد آئی، حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرید نے عجیب بات لکھی. فرمایا حضرت میں آپ سے بیعت ہوا لیکن کوئی فائدہ مجھے نہ ہوا، مجھے کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کہ آپ سے بیعت ہونے کے بعد میں گھر پہ آیا تو ہر وقت بیوی بچوں ہی کے جمیلے میں رہا، انہی کے مشاغل میں رہا، اور اللہ پر مجھے کوئی توکل بھی نہ رہا. اور تیسری بات لکھی، فرمایا اگر میں نے دعائیں بھی کی تو صرف میرے بیوی بچوں کے لیے دعا کی، کسی اور کے لیے دعا ہی نہیں کی. فرمایا حضرت اب تو میرے جانے کے دن آ چکے دنیا سے، خسرت دنیا والا آخرہ، بینی لفظ میں نقل کر رہا، خسرت دنیا والا آخرہ، میری دنیا بھی تباہ، میری آخرت کی بھی تباہ ہو گئی، حضرت کوئی فائدہ مجھے تو نہیں ہوا. دیکھو بیعت سنت ہے، واجب نہیں، اصلاح واجب ہے. بغیر شرط کے بھی اگر وہ اصلاح کرتا ہے نور نہ لگا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن شرط اس لیے بنایا جاتا ہے کہ بہت ساری مصیبتوں میں شرط مایوسی کے عالم میں امید کی کرن پیدا کر دیتا ہے. یہ ہے اصل شیخ کی وجہ، مایوسی ہم پر چھائی ہوئی ہے اور اس عالم میں وہ امید کی کرن پیدا کر دیتا ہے. دیکھو حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ جھومتے جھومتے چل رہے ہیں، نافق حنزلہ، نافق حنزلہ، حنزلہ منافق، حنزلہ منافق. صدیق نے دیکھا یہ کیا ہو گیا، فرمایا نبی کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو اور عالی بیوی بچوں میں جاتا ہوں تو ان کے جیسا ہو جاتا ہوں, یہ بچے کو گود میں لیا, اس کو گود میں لیا, بیوی کو گود میں لیا, میرا وہاں یہ حال ہے. اور وہاں نبی کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو یہ ارادہ کرتا ہوں اب کوئی کام نہیں کروں گا. ہوتا ہے ایسا, یہاں بیٹھتے ہیں تو ابھی یہی ارادے, لیکن گھر پہ جاتے ہیں تو پھر دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. تو فرمایا وہاں کوئی اور کیفیت ہے, گھر پہ نبی میں اور کیفیت ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ نفاق نہیں تو اور کیا ہوا. فرمایا اسی کا نام نفاق ہے. تو ابو بکر میں بھی یہ کیفیت ہے, نافق ابو بکر. ابو بکر بھی منافق ہو گیا. اب دونوں چلے ہیں شیخ کے پاس, حضور سے بڑھ کر کوئی شیخ نہیں. اور شیخ کی خدمت میں پہنچے اور اپنا واقعہ رکھا. حضرت نے فرمایا ہاں کدا ہوا, ہاں کدا. وہ بھی حالت ہوتی ہے, یہ بھی حالت ہوتی ہے, اس لیے کہ بیوی بچوں کی بھی محبت کے تقاضے ہوتے ہیں. اگر 100% میری مجلس کی کیفیت وہاں رہے گی تو پھر وہاں کے حقوق تم ادا نہیں کر پاؤ گے. دیکھو شیخ نے اس جگہ پر مایوسی کو امید سے بدل دیا. یہ ہے بہت بڑی چیز. شیخ اسی لیے بنا. بہت سے لوگ اشکال کرتے رہتے ہیں یہ کیا پیری مریدی ہے. بھائی پیری مریدی میں شیخ کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ وہ مایوسی کے عالم میں امید کی کرن روشن کر دیتا ہے. تو جب انہوں نے یوں لکھا حضرت کو کہ حضرت خسرت دنیا والا آخرہ, بیت سے کوئی فائدہ نہیں ہوا, اہل و عیال میں گھیرا رہا, توکل مجھے نہیں رہا اور دعائیں بھی انہی کے لیے کرتا رہا, دنیا سے رخصتی کے ایام آ چکے, تو حضرت نے جو جواب لکھا, حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب لکھا. اسی لیے میں اپنے بچوں کو خاص کہتا ہوں کہ بزرگوں کی سوانح رہو. جتنی ان کے حیات سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے اتنی ان کی سوانح سے بھی فائدہ ہوتا ہے. حضرت نے امید کی کرن روشن کر دی. حضرت نے فرمایا تم نے اپنے خط میں لکھا کہ مجھ میں توکل نہ رہا. فرمایا اپنے اہل و عیال کے لیے اسباب تو سارے ہی تم نے اختیار کیے ہوں گے, کھانا بھی لائے ہوں گے, پینا بھی لائے ہوں گے, کپڑا بھی لائے ہوں گے, سبھی کچھ لائے ہوں گے بیوی بچوں کے لیے. اور پھر تم نے لکھا کہ میں دعا بھی نہیں کے لیے کرتا رہا. تو یہ دعا کرنا دلیل ہے کہ تم نے اسباب پر اعتماد نہیں کیا, مسبب الاسباب سے مانگا, یہ توکل نہیں تو اور کیا ہوا. کیسے اپنے ٹوٹے ہوئے دل والے مرید کو سنبھال لیا. فرمایا توکل ہے تم میں, یہ دعا کرنا ہی دلیل ہے کہ توکل ہے. اور پھر آگے دوسری بات فرمائی, اور تم نے یوں لکھا ہے کہ میں تو آپ سے بیعت ہو کر گیا اور بیوی بچوں ہی میں مجبور رہا, آپ کے پاس آنا بھی نہیں ہوا. تو اچھا بیوی بچوں میں مجبور ہونے کو تم برا سمجھتے ہو. حضرت نے لکھا بیوی بچوں میں حدود شرع میں رہ کر مجبور رہنا جہاد اکبر ہے, جہاد اکبر ہے. تمہیں جہاد میں جتنا ثواب ملے گا حدود شرع میں رہ کر بیوی بچوں کے حقوق پورے کرو گے, حد اعلی شان تمہیں اتنے ہی ثواب عطا فرمائیں گے. ایک صاحب نے حضرت ثانوی کو لکھا کہ حضرت میں آپ سے بیعت ہوں لیکن مدرسے کا ناظم بھی ہوں, حضرت جیسے کہ میں نے اپنے حالات آپ کے سامنے رکھے تھے کہ تدریس بھی کرتا ہوں نظامت بھی کرتا ہوں, تو تدریس بھی کرتا ہوں نظامت بھی ذمہ ہے, دن بھر مدرسے میں مجبور رہتا ہوں, رات میں جاتا ہوں بیوی بچوں میں مجبور رہتا ہوں, مجھے اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ ذکر شکر کرتا رہوں, اس لیے کہ دن بھر اسی میں رہا اور رات بیوی کے پاس بچوں کے پاس, اس لیے کہ تھوڑا وقت ان کو بھی دینا ہے. حضرت کا عجیب جواب, بس یہی مایوسی کے عالم میں امید کا کرن. حضرت نے فرمایا تدریس تو عبادت ہے, تدریس تو عبادت ہے اور نظامت یہ نیابت رسول کو ادا کرنا ہے, نظامت نیابت رسول کو ادا کرنا ہے. رسول جیسے سنبھالتے تھے امت کو, تم بھی ایک چھوٹی سی امت کو سنبھال رہے. اور فرمایا بیوی بچوں میں مشغول ہونا عین سنت ہے. فرمایا میں اپنی زبان میں اس کو کہوں کہ تمہارے تو چت بھی جنت ہے اور پت بھی جنت ہے, مدرسہ بھی جنت ہے تمہاری اور بیوی بچوں میں مشغول ہونا بھی جنت ہے. فرمایا سبھی کچھ تمہاری تو جنت ہو. حضرت نے گرتے ہوئے مرید کو سنبھال لیا. یہ ہے اصل چیز, اس کو کہا جاتا ہے مجاز شریعت. ہمارے پاس مجاز شریعت نہیں ہے, اس لیے کبھی کبھی مشکل کام ہم کرتے ہیں اور دو چار دن کر کے سودا واتر کی طرح کندھے ہو جاتے ہیں, کیونکہ مجاز شریعت کو ہم نے نہیں سمجھا. حضرت ثانوی نے اس دوسرے صاحب کو جو لکھا جنہوں نے یوں کہا ذکر شغل نہیں ہو رہا ہے تدریس میں نظامت میں بیوی بچوں میں, حضرت نے فرمایا ذکر و شغل بھی فرض ہو رہی ہے. حضرت نے لکھا ذکر و شغل بھی فرض ہو رہی ہے, فرمایا بقدر ضرورت ہو جائیں بہت غنیمت ہے, لیکن میں تمہیں فرض چیز بتا دوں. حضرت نے آگے لکھا اگر وہ کرو گے تو تمہاری ولایت بہت مختصر راستے سے مل جائے. اور وہ کیا جملہ لکھا, لایانی باتوں سے اعتراض رکھنا. بہت بڑی چیز حضرت نے لکھی ہے سمجھنے والوں کے لیے. حضرت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ایک طرف تم تدریس میں مشغول ہو بہت بڑا کام, نظامت میں مشغول ہو بہت بڑا کام, تو اسی کے ساتھ بیوی بچوں کی ضرورت میں مشغول ہو یہ بھی بہت بڑا کام, تو وہ تو تمہاری مشغولیتیں اور شرعی مشغولیتیں ہیں, ساری دینی مشغولیتیں, اس کے ساتھ اب لایعنی باتوں سے اپنے آپ کو تھوڑا سا بچا لو گے تو جو لمبے لمبے وظائف سے سلوک کا راستہ طے نہیں کر پاتے تو مختصر راستے سے اپنے اللہ کو پالو گے. یہ وہ بات تھی جس کی طرف حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ اشارہ فرمانا چاہتے تھے. تو میرے بھائیوں مزاج شریعت کو جاننا بہت ضروری ہے. دیکھیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کا میدان ہے اور دشمنوں کو کچھ کامیابی مل گئی, تو جب کامیابی ملتے ہیں تو سینہ کانتے, تو ابو سفیان پہاڑ پر چڑھا اور پہاڑ پر چڑھنے لگا, پہاڑ پر چڑھ کر کہنے لگا عفیق و محمد. حضرت نے فرمایا لا تجیب, اس کا جواب نہ دینا, اس لیے کہ کبھی کسی کو گرانے کے لیے جواب نہ دینا یہ بھی اس کے گرانے کے لیے ہوا کرتا ہے. فرمایا اس کا جواب نہ دو. فرمایا عفیق و ابو بکر, فرمایا لا تجیب, جواب نہ دو. عفیق و عمر, فرمایا جواب نہ دو. ابو سفیان کہنے لگا مل موتا ہے سب مر گئے. اب جو سب مر گئے کا لفظ بولے تو حضرت عمر سے رانی گیا. حضرت نے فرمایا اللہ کے دشمن یا عدو اللہ, اللہ کے دشمن ابھی ہم سب تیرے لیے زندہ ہیں. اس کے بعد ابو سفیان نے دوسرا جملہ کہا لنا العزى ولا عزى لكم اعلو حبل, ہماری زبان میں اس کا ترجمہ کرو حبل کی جئی ہو, جئی جئی کار بلا کے راج. حضرت شیخ علی مالتا کی جیل سے جب رہا ہو کر آئے اور ایک جمع غفیر نے بمبئی میں استقبال فرمایا تو کسی کی زبان سے نکلا محمود حسن کی جئی ہو. حضرت نے ایک دم غصے ہو کر فرمایا تشبہ بالالفاظ بھی اختیار نہ کرو, لفظوں میں بھی مشابہت اختیار نہ کرو. اللہ کے نبی نے ہمارے کلام کی بھی اضلاع فرمائی, کس طرح ہمیں بولنا چاہیے. عربوں کا مزاج تھا کہ وہ انگور کو کرم کہتے تھے, یہ انگور دراکش اس کو کرم کہتے تھے. اور کیوں, اس لیے کہ انگور سے شراب بنتی تھی ان کی اور شراب ان کی گتیوں میں تھی, اس لیے بہت پیاری تھی تو اس کا نام رکھ دیا کرم. حضرت نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, تم انگور کو کرم کہتے ہو, لا تبو, ایسا نہ کہو. ان الکرم صفت المؤمن, کرم تو مومن کی صفت ہے, مومن کریم ہوتا ہے. یہ تم نے انگور کو کہاں دے دی ہے صفت. کئی مسائل میں حضرت نے اصلاح فرمائی, کئی مسائل. ابھی یہ بچہ جب دعا پڑھ رہا تھا تو میرا ذہن منتقل ہوا قرآن بخاری شریف کی ایک روایت کی طرف. حضرت نے فرمایا اگر تم قرآن بھول جاؤ تو یوں نہ کہو نسیت ہو, یوں کہو نسیت ہو. حضرت خود فرماتے ہیں نسیت ہو کہو. کیوں, نصیتوں کا معنی ہوتا ہے میں بھول گیا اور نصیتوں کا معنی ہوتا ہے بھلا دیا گیا. فرمایا جان بوجھ کر اپنی طرف کیوں نسبت کر رہے ہو, شیطان کی طرف نسبت کرو. دیکھو حضرت نے ہمیں بولنے کا طریقہ سکھایا, فرمایا نصیتوں بولو نصیتوں نہ بولو. جگہ جگہ کلام کی ہماری اصلاح فرمائے تم ایسے بولو گے. عربوں کا مزاج تھا کہ وہ مغرب کو عشاء کہتے تھے. حضرت نے فرمایا نہیں, مغرب عشاء اور ہے, عشاء کو آتما کہتے تھے. حضرت نے فرمایا آتما نہ کہو. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نے الفاظ کی بھی اصلاح فرمائی کہ تم کیسے بولو گے. اس لیے کہ نبی مسائل جب بتاتا ہے تو طریقہ زندگی بھی بتاتا ہے. ماں تقی صاحب نے لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا رہا تھا اور میرے شیخ میرے پیر و مرشد ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ جو حضرت تھانوی کے بڑے خلفاء میں سے, وہ وہاں راستے پر کھڑے تھے. تو میں نے گاڑی کھڑی رکھی, میں نے کہا حضرت کہیں جانا ہے؟ تو کہاں فلاں جگہ جانا ہے. تو متقی صاحب کہتے, میں نے کہا حضرت تشریف فرمائیے, یعنی بیٹھ جائیے, میں آپ کو چھوڑ دوں گا. تو حضرت بیٹھ گئے. حضرت نے بیٹھنے کے بعد یوں فرمایا, مولوی تقی چھوڑ نہ دینا پہنچا دینا, چھوڑ نہ دینا پہنچا دینا. متقی صاحب فرماتے ہیں مجھے اسی وقت ایک دم دماغ پر اثر ہوا. حضرت نے فرمایا, میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت ذرا مجھے سمجھا دیں گے؟ حضرت نے فرمایا پہنچا دینا میں تعظیم ہے اور چھوڑ دینے میں تم بوجھ سمجھ رہے ہو. گویا تم بوجھ سمجھ رہے ہو. ہم بھی یہی بولتے ہیں, بھیجا ہوں ذرا چھوڑ دے ہوں تو نہیں. پہنچا دینا, دیکھو یہ ذوق ہے. اصل ہمارا ذوق ہی نہیں رہا, ہمارا ذوق کھانے پینے کا رہا کہ پہلے اسٹارٹر آوے, پھر ڈرائی آوے, پھر فرائی آوے, پھر اس کے بعد گریوی آوے اور دیر گھنٹہ چلے کھانا. اس کو کہتے ہیں کہ دعوت. ہمارا ذوق ہی وہ رہا, ہمارا ذوق ہی نہیں رہا کچھ. کسی نے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں مولانا لکھا, متقی صاحب نے خود فرمایا ہم سب اولاد حضرت کے ساتھ چل رہی تھی, مفتی شفیع صاحب کے ساتھ سب حضرت کی اولاد ہیں. جو ایک جگہ پہنچے تو ہم نے کہا حضرت جلدی سے نماز سے فارغ ہو جائے. فرمایا ابا جی غصے ہو گئے اور فرمایا نماز فارغ ہونے کی چیز ہے, نماز تو مرتے دم تک ہے, فارغ ہونا یہ کیا مسئلہ ہے؟ فارغ ہونا اس کا مطلب یہ نکلا کہ بستر لپیٹ دو گے تم نماز سے. یہ ہے ذوق. اسی کو کہا جاتا ہے شریعت کا مزاج. جب تک شریعت کا مزاج ہمارے اندر نہیں ہوگا وہاں تک ہم شریعت کے مطالب کو نہیں سمجھ پائیں. حضرت نے فرمایا جب اس نے یوں کہا اولو حبل حبل کی جئی ہو, لنا العزا ولا عزا لکم, ہمارے پاس عزا نامی بت ہے تمہارے پاس عزا نامی بت نہیں. ہمارے حضرت نے اس کا ترجمہ کیا تھا شیخ یونس صاحب نے جب ہم پڑھ رہے تھے 22-24 سال پہلے. حضرت نے اس کا جب تو جوان تھے مدعا دوڑتا تھا, فراتے سے دوڑتا تھا تب تو, اور شیر ببر تھا وہ, اتنے بڑے بڑے بال تھے اور ڈر لگتا تھا چہرہ دیکھ کر. تو شیخ نے یہاں ترجمہ کیا تھا ہمارے پاس عزا نامی کٹیا ہے جو بھو بھو کرتی ہے, تمہارے پاس نہیں ہے. لن العزا ولا عزا لکم, جب اس نے یوں کہا اولو حبل لن العزا ولا عزا لکم, حضرت نے فرمایا عجیب ہو, جواب دو اس کا. پہلے جب پوچھا کہ محمد ہے ابو بکر ہے عمر ہے تو فرمایا جواب نہ دو, اور جب یہاں لن العزا کا تذکرہ ہوا حضرت نے فرمایا جواب دو. کیوں یہ فرمایا؟ اس لیے کہ نبی بیان توحید کے لیے آیا تھا اور یہ توحید کے خلاف تھا, اس لیے حضرت نے فوراً جواب دلوایا. تو صحابہ نے فرمایا کیا جواب دیں یا رسول اللہ اس کو؟ حضرت نے فرمایا اس کو جواب دو لن المولا ولا مولا لکو, ہمارا مولا ہے تمہارا نہیں, ہمارا اللہ ہے تمہارا نہیں. صلاۃ القصوف میں آپ نے روایت سنی ہوگی, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان علماء سے استفادہ کرو. استفا نہیں استفادہ, استفا کرو گے تو بھاگ جائیں گے, استفادہ کرنا ہے. ایگزام میرے پاس آیا ایسا لطیفہ ہوا تھا, وہ کہنے لگے کہ میرے والد صاحب نے استفادہ دے دیا. میں نے کہا کیا کیا؟ کہنے لگے استفادہ دے دیا. میں نے کہا استفادہ دینے کی چیز تھوڑی ہوتی ہے, لینے کی چیز ہوتی ہے. کہنے لگے وہ الگ ہو گئے. تو میں نے کہا یوں کہو استعفی دیا, استعفی اور ہے استفادہ الگ ہے. تو ان علماء سے استفادہ کرو, فائدہ حاصل کرو. اپنا گجراتی ماں کیے ان سے فائدہ حاصل کرو. صلاۃ القصوف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سورج گرہن ہوا اور سورج گرہن کے موقع پر حضرت نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی, تشریحات ہے اس کی لمبی چوڑی, اور اس کے بعد ایک واعظ فرمایا. ہم واعظ کہیں گے اس لیے کہ ہمارے وہاں حنفیہ کے وہاں خطبہ نہیں, تو حضرت واعظ فرمایا. امام شافعی وغیرہ کہتے خطبہ ہے. بہرحال حضرت نے کچھ نصیحتیں فرمائی. ان نصیحتوں میں یوں فرمایا کہ اصل میں سورج گرہن کے اگلے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا. آپ کے بیٹے 17 مہینے کے تھے اور انتقال ہوا تھا. تو بعض صحابہ کے ذہن میں یہ آ گیا کہ نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا اس کی وجہ سے آفتاب میں گرہن لگا، یعنی گویا آفتاب بھی سوگ منا رہا ہے، بلفاظ دیگر یوں کہہ لوں آفتاب سوگ منا رہا ہے. اب یہ کتنی بڑی فضیلت کی چیز تھی حضور کے لیے کہ مریدین یہ کہہ رہے ہیں، ہم ہوتے تو بہت خوش ہوتے، ماشاءاللہ ہمارے مریدین تو ہماری کتنی تعریف کر رہے ہیں کہ حضرت کے مرنے پر آسمان بھی رو رہا ہے اور زمین بھی رو رہی ہے، نہ معلوم کیا کیا تعریف کے پل ہمارے لیے. حضرت خوش نہیں ہوئے، حضرت نے فوراً واعظ فرمایا اور واعظ کرنے کے بعد حضرت نے یہ ارشاد فرمایا لا ينکشفان لموت احد ولا لحیات، سورج گرہن اور چاند گرہن کا تعلق کسی کی موت اور حیات سے نہیں، میرا بیٹا مر گیا اس لیے نہیں ہوا ہے. آیتان من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور حق تعالی یوں بتانا چاہ رہے کہ ساری کائنات کے روشن کرنے والے آفتاب کو میں نے تھوڑی دیر میں بے نور کر دیا اور اس کو پکڑ لیا ہے، تو اے 7 فٹ کے انسان تجھے پکڑ کے پچھاڑ دینا تو تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے. یہ ہے آیتان من آیات اللہ، اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے. حضرت نے یہ جملہ کیوں ارشاد فرمایا اس موقع پر، حالانکہ آپ کی تو فضیلت بیان کی جا رہی تھی منقبت، حضرت نے اس لیے فرمایا کہ حضرت توحید بیان کرنے کے لیے آئے تھے اور یہ جملہ توحید کے خلاف، کسی کی موت اور حیات سے کیا تعلق اس کا، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور آج ہی میں نے ایک بات نقل کی، حضرت شاہ عبد العزیز حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ نے لکھی کہ عمومی طور پر نبی علیہ السلام کا مزاج اس طرح کے مسائل میں نمازوں کا تھا. آندھی چلی، حضرت نماز کے لیے دوڑے، بارش نہیں ہو رہی ہے، حضرت نماز کے لیے دوڑے، صلاۃ استسقاء پڑھائی، اور کوئی مسئلہ ہوا ضرورت پوری کرنا تھا، حضرت صلاۃ الحاجت کے لیے چلے، امت کو تعلیم دی، شکر کے لیے حضرت نے صلاۃ الشکر کی تعلیم دی، اسی طرح سورج گرہن ہوا تو بھی حضرت تیزی سے مسجد میں دوڑے، روایتوں میں ہے کہ لنگی نیچے چلی گیا، گتنوں تخنوں سے نیچے چلی گئی اور دوڑتے ہوئے آئے، خاشعن کا لفظ ہے، اور روایت میں ہے کہ حضرت یہ سمجھے کہ قیامت قائم ہو گئے، اتنے ڈر گئے حضرت قیامت قائم ہو، اور حضرت نے صلاۃ خسوف پڑھائی. تو آخر حضرت اتنے کیوں ڈر گئے آفتاب میں گرہن لگنے سے، ایسی کون سی بات تھی کہ حضرت اتنے ڈر گئے، اس کو کھولا ہے حضرت گنگوہی. فرمایا اللہ کا نبی تو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی ایک نشانی ہے جو پکڑ کر بتا رہے کہ تجھے پکڑنا میرے لیے آسان ہے، لیکن سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ آفتاب اور زمین کے بیچ میں جب چاند آ جاتا ہے گردش میں، چاند جب آ جاتا ہے تو حیلولت چاند کی بنیاد پر آفتاب کی روشنی یہ چاند حجاب بن کر کے زمین پر نہیں آنے دیتا، یہ سائنس کی تحقیق ہے اور روایت کے منافی بھی نہیں، روایت میں اس کا انکار کہا ہے، بھائی انکار ہوتا تو تضاد ہوتا، تم سبب بیان کرتے ہو، اللہ نے مسبب بیان کیا کہ اصل میری پکڑ ہے، سبب جو بھی ہو اس کے لیے. تو حضرت گنگوہی فرماتے ہیں کہ حضرت اتنے ڈر گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ چاند کی حیلولت، سائنس کی تحقیق کو ہم مان لیں تو چاند کی حیلولت بیچ میں آ گئی، اب آفتاب بھی ثقیل ہے، بہت بڑا ہے، آپ یہاں سے دیکھو تو بھی آفتاب یہاں نظر آئے گا اور دہلی میں دیکھو تو بھی سامنے ہی نظر آئے گا، تو کتنا بڑا آفتاب ہوگا بھائی، کتنا بڑا آفتاب ہوگا. اچھا کشمیر میں جا کر دیکھو تو بھی سامنے ہی نظر آئے گا، اور پاکستان جا کر دیکھو تو بھی سامنے ہی نظر آئے گا، تو کتنا بڑا آفتاب ہے. تو وہ ایک بہت بڑی دنیا ہے آفتاب، جس میں ثقالت ہے، اور زمین بھی ایک بہت بڑی دنیا ہے، اس میں ثقالت ہے. اب آفتاب چاند کو ادھر کھینچے گا اور زمین چاند کو ادھر کھینچے گی، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے دونوں کی سکالت میں سے کسی ایک نے چاند کو کھینچ لیا تو دنیا کی گردش اور فلکیات کا نظام تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے گا. فرمایا حضرت کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ دنیا کا نظام گڑبڑ نہ ہو جائے، اس لیے حضرت اللہ کی طرف دوڑ پڑے. میرے بھائیو، ہمارے اکابر کو جو علوم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، تو خیر میں بات سے بات کرتے ہوئے بہت دور نکل گیا. مسئلہ تو کچھ قرآن کے اوپر سے چلا تھا. یہ بچہ حافظ قرآن ہوا، بہت بڑی دولت ہے. اب تعالیٰ شانہ نے اس بچے کو قرآن عطا کیا. امت کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں عطا فرمائی، ایک نبی دیا، ایک قرآن دیا. بقول قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس امت کو دو قرآن دیے، ایک تلاوت کیا جانے والا اور ایک اس کا تفصیلی قرآن. وہ تفصیل قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کا نقل القرآن. اگر قرآن کو دیکھنا ہو تو حضور کی زندگی میں دیکھ لو. اور مرض الوفات کی روایت میں تو باقاعدہ روایت میں یوں آیا ہے کہ حضرت میرے گود میں تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہے آپ کا چہرہ انور ایسا چمک رہا تھا، فرمایا وجہہ کأنہ ورقۃ مصحف، آپ کا چہرہ انور ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے قرآن کریم کا ورق. تعبیر بھی بڑی عجیب دے رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، بڑی فصیحہ تھی، چھوٹی سی عمر تھی، بڑی فصیحہ بولنے والی تھی. واقع عشق کے اندر ایک لفظ بیان کیا اور فصاحت کی دنیا میں ہلچل مچا دیا. فرمایا جب میرے اوپر دھبا آ گیا اور میں حضرت سے ہدایت لے کر گھر چلی گئی اور تحقیق کی ابا سے پوچھا تو کہا ایسی بات ہو رہی ہے لیکن دل پر تو نہ لا. فرمایا میری رات ایسے گزری کہ میں نے اپنی آنکھوں میں نیم کا سرما نہیں لگایا، سرما نہیں لگایا. کیا لفظ بول رہی ہے، سرما کتنا لگاتے ہیں آنکھوں ذرا سا. یہ سرمے کا لفظ بول کر عائشہ نے اشارہ کر دیا کہ اتنی بھی مجھے نیند نہیں آئی. لیکن تعبیر بڑی عجیب استعمال، بڑی فصیحہ تھی، بلاغت والا کلام اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو، اور کیوں نہ عائشہ کو دیا جاتا، اس لیے کہ وہ ایک تفسیر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی تفسیر حضرت عائشہ. تو کیوں فصاحت و بلاغت نہ دی جاتی؟ تو بہرحال ایک یہ قرآن ہے جس کو ہم تلاوت کر رہے ہیں، ایک یہ قرآن ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمیں دونوں کو لے کر چلنا ہے، اس قرآن کو بھی، اس قرآن کو بھی. اس کی تلاوت کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے. افسوس تو یہ ہے کہ تلاوت قرآن کا مزاج ہم میں سے ختم ہو گیا. ہم میں سے کتنے ہیں جو فجر کے بعد قرآن لے کر بیٹھتے ہیں؟ بہت، دو پانچ دس ہوں گے جو فجر بعد قرآن لے کر بیٹھے. عمومی مزاج قرآن پڑھنے کا نہیں رہا. شیخ وظیفہ دیتا ہے، بڑی پابندی کرتے ہیں کہ میرے شیخ کا وظیفہ نہیں چھوٹنا چاہیے. اور اللہ کہتا ہے ولا ذکر اللہ اکبر، قرآن سے بڑھ کر اللہ کا ذکر نہیں ہو سکتا. نبی نے اس کو افضل ذکر قرار دیا تو نبی کے دیے ہوئے وظیفے کو ہم عمل نہیں کرتے. تلاوت قرآن کا مزاج بنا، قرآن پڑھو روزانہ، آدھا پارا پڑھو، پاؤ پارا پڑھو، یاسین شریف پڑھو روزانہ. دیکھو قرآن پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ مرحوموں کو ایصال ثواب ہوگا، ہمارے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، حق تعالیٰ سے بات کرنے کا موقع ملے گا، اور بہت ممکن ہے کہ قرآن کی برکت سے حق تعالیٰ ہمارے سینے کو منور کر دے. یہ سارے فائدے ہیں قرآن پڑھنے. تو قرآن پڑھنے کا مزاج بناؤ، اور نبی علیہ السلام بھی قرآن ہے اس پر عمل کا ذوق بناؤ، حضور کی اتباع کا مزاج بناؤ، نبی کی سنتوں کو بیچنے کا مزاج. اختلاف بہت بری چیز ہے. وہ بدر کی بات میں نے کہا تھا، شاہ ولی اللہ صاحب نے یوں کہا کہ صحابہ نیچے اتر آئے نبی کے منع کرنے کے باوجود، تو نبی کے ہوتے ہوئے احد میں شکست ہو گئے. نبی کے ہوتے ہوئے، حالانکہ آپ موجود ہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا تھا شکست، لیکن ہو گئی. اس لیے کہ اللہ کو اختلاف پسند نہیں آیا، نبی کی سنت سے بغاوت پسند نہیں آیا. کیوں نبی کی سنت کو توڑا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنی زندگی میں اپناؤ. میں نے اسی مناسبت سے وہ آیات بھی پڑھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، نبی کی زندگی ہمارے لیے بہتر نمونہ ہے. لیکن کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو. ان کے لیے نہیں جن کو ایمان ہی نہیں. اور میں نے جو حدیث پڑھی اس کو کنز المال میں نقل کیا گیا ہے. اذا مات حامل القرآن, جب حامل قرآن, حافظ قرآن, عالم قرآن, عامل قرآن جب مرتا ہے, تو اس صورت میں رب تعالیٰ زمین سے یوں کہتا ہے لا تاکل جسدہ, اے زمین تو اس کے جسم کو نہ کھانا. تو وہ زمین کہتی ہے کیف آکل, اللہ میں اس کے جسم کو کیسے کھاؤں, اور پھر کل بھی کلام ہوگا, اس کے سینے میں تو تیرا قرآن ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ نے حافظ قرآن, عالم قرآن, عامل قرآن کے جسم کو زمین پر حرام کر رکھا. ابھی انقلاب اخبار کے اندر آیا تھا, اس میں سے کسی نے پڑھا ہو تو, انقلاب اخبار میں آیا تھا گزشتہ کہ ناسک میں ایک قبر کھودتے کھودتے کھل گئی, یوں کھود رہے تھے اور ایک قبر یوں جو سائٹ میں تھی وہ کھل گئی, تو وہ صاحب اسی کفن کے ساتھ ذرہ برابر فرق کے بغیر ایک داڑھی کا بال بھی خراب نہیں ہوا, اسی طرح ان کی لاش موجود تھی. جب اس کی تحقیق کی گئی اور دفتر منگوایا گیا کہ یہ کون صاحب کی قبر ہے, تو اس کا نام بھی بتایا گیا کہ یہ عبدالغفار یا اس طرح کا کچھ نام ہے, اور 27 سال پہلے ان کی موت ہوئی ہے. 27 سال گزر گئے ایسی ایسی لاش. ان کے حالات میں انقلاب میں یوں لکھا تھا کہ وہ علماء سے محبت کرنے والے تھے. اگر علماء سے محبت پر حق تعالی نوازتا ہو تو خود عالم اور حافظ ہو تو اللہ کیسے محروم کرے گا. بہت بڑی چیز, بہت بڑی چیز. اور میں نے آج سبق میں ایک بات بیان کی کہ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی قبر کے حالات جو ہے نا وہ زیادہ تر مسلمانوں ہی کے کھلتے ہیں, غیر مسلموں کے نہیں کھلتے, حالانکہ ان پر عذاب ہو رہا ہے, یہود ہے, مشرکین ہے, لیکن ان کے حالات ہی نہیں کھلتے. جو حالات کھلتے ہیں وہ مسلمانوں ہی کے کھلتے ہیں, کہیں عذاب کی شکل کھلتی ہے, روایتوں میں بھی ہے حضرت کا گزر ہوا دو قبر سے عذاب ہو رہا ہے, فرمایا ایک چگلی کرتا تھا ایک پیشاب سے نہیں بچتا, تو روایتوں میں بھی. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں بدر کے قریب سے گزرا تو قبر پہ ایک جگہ فتی اور اندر سے ایک آدمی نکلا. ابن ابی دنیا نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور اس کو زنجیروں میں باندھا تھا. اس نے کہا یا عبداللہ آتنی الماء, عبداللہ مجھے تھوڑا پانی دے, تو میں ڈر گیا اور میں وہاں سے بھاگا. کسی نے اس کو اندر کھینچا, وہ اندر لے گئے, میں نے حضور کے سامنے جا کر یہ بات بیان کی. حضرت نے فرمایا ہر رائے تو نے دیکھا واقعتا؟ فرمایا نام یا رسول اللہ, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو فرمایا وہ ابو جہل. عموماً یہ تو ایک واقعہ, لیکن عموماً مسائل جو کھلتے ہیں وہ مسلمانوں کے کھلتے ہیں. آخر ایسا کہ اس اشکال پر سے شاہ صاحب نے پردہ ہٹایا. علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یوں فرمایا کہ اصل میں وہ کفار, مشرکین, یہود, نصارہ, ان کے لیے تو ہے ہی دوا میں جہنم, اور ان حالات کے منکشف کرنے سے ان پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے, اس لیے کہ شیطان ان کے قلوب پر بیٹھ چکا ہے. جو ایمان کی طرف آنے نہیں دے گا, انہوں نے تو اپنا عقیدہ بنا لیا ہے, وہ یہ ہے کہ مر گئے, مٹی ہو گئے, مسئلہ ختم. مسلمانوں کے حالات کو اللہ اس لیے, یہ عقیدت الاسلام میں حضرت نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے حالات کو اللہ تعالیٰ اس لیے کھول رہا ہے کہ مسلمان ایمان پر ہیں تو اور ایمان پر مضبوط ہو جائے اور میں جنت کے اعلیٰ درجے اس کو عطا کروں. اس لیے مسلمانوں کے سامنے مسلمانوں کے حالات کھولے جاتے ہیں, اچھے بھی حالات کھلتے ہیں, برے بھی حالات کھلتے ہیں. بہرحال ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں. اس وقت بہت ہوا کھڑا ہے دنیا کی تعلیم کا, کوئی منع نہیں کرتا, پڑھاؤ, اس وقت ضرورت ہے. دنیاوی تعلیم کی بھی ہمیں بہت ضرورت ہے. ہمارے بچے دنیاوی تعلیم سے کورے رہتے ہیں, کچھ کر نہیں پاتے, جیسے بھائی رکشہ چلانے کی اور کوئی کام, وہ رکشہ ہی چلاتے تھے یا ہم مل ہی کرتے ہیں, باہر جاتے ہیں. اور اگر پڑھے لکھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ عزت کی روٹی عطا کرے. خوب پڑھاؤ, کوئی منع نہیں کرتا, لیکن پہلے دین پڑھاؤ, دین مقدم رکھو, اور دین کے ساتھ پھر دنیا بھراؤ. کوئی منع نہیں کرتا, اور دین کے ساتھ جب دنیا ہوگی تو اس کی دنیا میں بھی یہ دین اس کو متواضع بنا دے گا, توازو والا بنا دے گا, ان کے ساری عاجزی والا بنا دے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ دین پہلے پر آئے پھر دنیا پر آئے. دنیا کی بھی ضرورت ہے لیکن اس سے زیادہ ہمیں دین کی ضرورت ہے. دنیا کی تعلیم سے روزی روٹی کے مسئلے حل ہوتے ہیں اور دین کی تعلیم سے قبر اور آخرت کے مسئلے حل ہوتے ہیں. تو ہمیں دین کی تعلیم کی طرف اپنے بچوں کو توجہ دلانی چاہیے, خصوصاً مکتب کی تعلیم تو کم سے کم مضبوط کرو. یہ بچہ مکتبی میں حافظ ہوا ہے, مکتب کی تعلیم تو ہماری مضبوط ہونی چاہیے. یاد رکھو دارالعلوم کی تعلیم فرض کفایا ہے, سب کو مولوی بننا کوئی ضروری نہیں اور نہ بھیڑ لگانے کی ضرورت ہے. وہ تھوڑے ہو بادام پستہ کا دودھ پلا رہے ان کو لیکن اچھے ہو. لیکن مکتب کی تعلیم فرض عین ہے, یہ تعلیم فرض عین ہے. اور 1% بچے دارالعلوم میں جاتے ہیں, 99% بچے مکتب کے بعد اپنے اپنے مشاغل میں لگ جاتے ہیں. اب اگر ہم نے مکتب کی تعلیم کو مضبوط نہیں کیا تو یہ 99% بچے مکتب کی زندگی کے بعد جب اب مشاغل میں لگیں گے تو ان کو دین کی رہنمائی کون کرے گا؟ اگر انہیں ہم تعلیم الاسلام نہیں پڑھی, بیشتی زیور نہیں پڑھی, اللہ کے رسول نہیں پڑھی, سیرت رسول, تو کون رہنمائی کرے گا؟ اور بھی بڑے ہو جائیں گے تو پوچھتے ہوئے حیا آئے گی, پوچھیں گے بھی نہیں ہے کسی کو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ مکتبی تعلیم کو مضبوط کرو, اور جو اساتذہ جو علماء اس میں محنت کر رہے ہیں ان کا سپورٹ کرو, ان کے دلوں کو توڑو مت. آج ہمارا مزاج بن گیا ہے دلوں کو توڑنے کا. ذرا کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ عالم کو وہ کلمہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کے محنت کا مزاج ختم ہو جاتا ہے, اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے, اس کا ذوق ختم ہو جاتا ہے. اس لیے علماء کے دل کو توڑو مت. آپ کو اگر ایسا لگا کہ میرے بچے پر ظلم ہوا ہے تو بھی اپنے بچے کے سامنے تو استاد کو یہی کہو, مطلب جو کیا اچھا کیا تم, اپنے بچے کے سامنے تو یہی بات. ہمیں جو کچھ استاد سے بات کرنا ہے وہ خلوت میں بات کریں گے, تنہائیوں میں کہیں گے مطلب یہ مسئلہ غلط ہے, یہ ہمارے بچے کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, آپ ذرا اس کے اوپر آئندہ رعایت فرما. یہ خلوت میں آپ کر لیں لیکن بچوں کو موقع نہ دیں. ہم نے بعض مکاتب کے حالات میں سنا کہ جب باپ نے بچے کے سامنے استاذ کو برا بھلا کہا تو اسی مجلس میں بچے نے کھڑے ہو کر استاذ کو تھپڑ مارا. اب آپ بتائیے وہ طالب علم کیا پنپ پائے گا؟ کیا اس کی زندگی کی اصلاح ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. اس لیے اساتذہ کو کام کرنے دو, ان کا مزاج نہ توڑو, ان کا ذوق نہ توڑو, ان کو محنت کرنے دو. غلطی کام کرنے والوں ہی سے ہوتی ہے, بیٹھے بٹھائے سے غلطی نہیں ہوتی. ہمارے حضرت کا ملفوظ ہے بہت پیارا, دل کو تسلی دے جائے گا آپ کو. حضرت نے فرمایا کہ دنیا میں بھی کوئی کام کرتا ہے اور غلطی ہو جاتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں چلو بھائی کام کرنے والوں ہی سے غلطی ہوتی ہے نا, معاف کر دیں. فرمایا قیامت میں عبادت لے کر ہم اللہ کے پاس جائیں گے اور عبادت ہوگی ہمارے پاس تو اللہ کہے گا کام کرنے والوں ہی سے غلطی ہوئی نا, تو نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے نا, جا تیری غلطی کو معاف کر دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ بھی وہ غلطی کام کرنے والوں ہی سے غلطی تو ہوگی, جو کام ہی نہیں کرتے ان سے کیا غلطی ہوگی. اور میں آپ کو ایک عجیب روایت سناؤں کہ جب شفاعت کا دور قیامت میں چلے گا, انبیاء اولیاء صلحاء انفاض علماء بہت سارے لوگ سفارش کریں گے کریں گے کریں گے, تو ایک ایسا بھی آدمی اٹھے گا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وہ آدمی اٹھے گا اور اللہ سے یوں کہے گا, اللہ مجھے ایک وقت بہت پیاس لگی تھی اور میں نے ان سے پانی مانگا تھا, انہوں نے مجھے ایک گھونٹ پانی پلایا تھا, کہ اللہ تو اس کی مغفرت فرما دی, اللہ اسی ایک گھونٹ کے بدلے میں اس کی مغفرت کر دے گا. اللہ تو رحیم ہے کریم ہے بھائی, ہمیں خیر کے کام کرنے چاہیے. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ او معروف او اصلاح بین الناس. ہماری مجلسوں میں کوئی خیر نہیں, غیبتوں سے بھری ہوئی ہے, برائیوں سے بھری ہوئی ہے, عوام کی بھی خواص کی, مگر وہ مجلس کامیاب ہے جس میں صدقوں کے اوپر باتیں کی جا رہی ہوں, ترغیبیں دی جا رہی ہوں, امر بالمعروف پر باتیں کی جا رہی ہوں, او اصلاحی لوگوں میں اصلاح کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں. اب تعالی شانہ ہم تمام کو قرآن متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس بچے کے سینے میں تا قیام قیامت قرآن کریم کو اللہ محفوظ فرمائے, اور قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالی اس کو درجات بلند عطا کریں. میں اس سے بھی کہتا ہوں کہ یہ تو الفاظ پر ہیں, اب معنی بھی پڑھو اور اس پر عمل کرو کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے. قرآن بہت مضبوط جو ہے نا, ایسا قرآن جیسی تعلیم کہیں ملتی ہے. موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے نا تو عجیب, فرعون نے یوں کہا تھا کہ ایک سال قتل کرو ایک سال چھوڑ دو, اس لیے کہ ہر سال قتل کرتے رہو گے تو پھر کام کرنے والے ختم ہو جائیں گے ہمارے. تو کہا ایک سال قتل کرو ایک سال چھوڑو, وہ چھوڑیں گے وہ ہمارے غلام بنیں گے. اللہ کا نظام بھی بڑا عجیب کہ موسیٰ اسی سال میں پیدا ہوئے جس سال میں قتل کا نظام تھا, اسی سال میں موسیٰ پیدا ہوئے. اب مادر رہی ہے کہ کیا کرو, تو اللہ نے فرمایا الہام فرمایا کہ در مت, اپنا بھی خوف نہ کر بچے کا بھی نہ کر, صندوق میں پیٹی میں رکھ دے اس کو, دریا میں بہا دے, میں سنبھالوں گا اس کو. لا تخافی ولا تحزنی, خوف کا تعلق اپنی ذات سے, اور حزن کا تعلق جب مجھے مولانا کی فکر ہو کہ ان کا کیا ہوگا تو وہاں حزن ہے. فرمایا تیری بھی فکر نہ کر موسیٰ کی بھی نہیں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب صدیق لے کر چلے ہجرت میں تو صدیق ڈر گئے جب وہ آئے تو کفار آئے تھے, تو حضرت نے جو کلام فرمایا تھا وہ قرآن نے نقل کیا لا تحزن. معلوم ہوتا ہے صدیق اکبر کو اپنا خوف نہیں تھا, امانت کا خوف, حضور کا خوف کہ میں تو کچھ بھی تباہ ہو جاؤں میرے نبی کا کیا ہوگا, میں امت کو کیا جواب دوں گا, میرے پاس امانت ہے. وہاں لا تحزن ہے, لا تخف نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صدیق سوچ رہے ہیں تو حضرت نے تسلی دی لا تحزن, میرا غم نہ کر تو, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو موسیٰ کی ماں کو اپنا بھی خوف تھا بیٹے کا بھی تھا, فرمایا لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک, تو فکر نہ کر پھر بچہ میں تیرے پاس لے آؤں گا. ہمت کر کے ڈال دیا. ادھر آسیہ نے وہ صندوق دیکھا منگوا لیا, لمبا واقعہ جس کو قرآن نے نقل کیا, کھولا بڑے خوبصورت چہرہ, نبی سے بڑھ کر خوبصورت کون ہوتا ہے, اپنا بیٹا بنایا, کسی کا دودھ نہیں پی رہے. تو ایک لڑکی نے جا کر ایک عورت کو بلا لائی, وہ لڑکی آپ کی بہن تھی موسیٰ کی, اور جن کو بلا کر لائی وہ آپ کی ماں تھی. ماں نے سینے سے لگایا دودھ پینا شروع کر دیا, تو آسیہ نے کہا اس کو لے جاؤ تربیت کرو دودھ پلاؤ, ہمارا بچہ ہے, ہم تمہیں ماہانہ ایک درہم دیں گے. تو میں اس کو کہا کرتا ہوں اللہ نے بیٹا بھی دیا درہم بھی دیا, ہم خرما و ہم ثواب. اللہ کی مصلحت دیکھی, بہت سارے اعمال اللہ نے ہم کو بتائے ہیں, پر میں یہ پڑھو تو میں تمہیں برکت بھی دوں گا ثواب بھی دوں گا, ہم خرما و ہم ثواب. تو درہم بھی دلایا بچہ بھی دلا دیا اللہ تعالیٰ. میں یہاں ایک بات تمہیں ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں, عورتوں کا مزاج پیٹ میں بات رہتی نہیں, یہ عورتوں کا مزاج, کوئی بات پھیلانا ہو نا تو عورت کو کہہ دینے کا, کسی کو نہ کہنا نہ کہنا نہ کہنا شام تک میں پورے گاؤں میں ہو جائے گا, یہ عورتوں کا مزاج ہے. اتنا بڑا واقعہ موسیٰ کی ماں انجام دے رہی ہے لیکن سینے سے اس کو نہیں نکالا مزاج کے خلاف, وہ کون ذات تھی اس نے موسیٰ کی ماں کی زبان کو رو کے رکھا؟ یہ اللہ کی ذات تھی. اللہ نے اس واقعے میں اشارہ کیا کہ میں چاہتا ہوں تو زبانوں کو بھی روک دیتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں تو چلتی ہوئی زبانوں کو بھی بند کر دیتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں تو بند زبانوں کو کھول دیتا ہوں, میرے اوپر ایمان رکھو. تو قرآن بڑی عجیب و غریب کتاب ہے, اس کو سمجھو پڑھو, علماء کی صحبتوں میں بیٹھو, اپنی تربیت کی فکر کرو. اللہ ہم تمام کو نیک بنائے, صالح بنائے, پرہیزگار بنائے, صالحین کے زمرے میں ہمارا حصہ فرمائے. ہمیں نیک بننے کی فکر بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی نیک بنائے. صلی اللہ علیہ نبی کریم درود شریف. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ گناہوں کو معاف فرما, قصوروں سے درگزر فرما, سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما. اللہ جس بچے کو تو نے قرآن دیا ہے بہت بڑی دولت دی ہے, اے اللہ ان بچوں پر ماں باپ اعتماد نہیں کرتے جس پر تو نے اعتماد کر کے پورا قرآن عطا کر دیا ہے. الہ العالمین اس بچے کو بھی اپنے اس نعمت کی قدر کا گانے کی توفیق عطا فرما, اس کی تلاوت کا ذوق عطا فرما, العالمین اس کے ورد کی توفیق عطا فرما, اس کے سینے میں تا قیام قیامت قرآن کو محفوظ فرما, اس کو ذریعہ نجات بنا, اس کو جنت الفردوس میں جانے کا ذریعہ بنا, اس کے والدین اقارب رشتہ دار اساتذہ, اس مدرسے کے ذمہ دار بلکہ یہ پوری بستی ہم سب کی اس قرآن کی برکت سے مغفرت فرما. اللہ قرآن تیری صفت ہے, تیرے کلام کی صفت سے ہم مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں, تو ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہمیں معاف فرما دے, اللہ ہمیں معاف فرما دے, ہمیں تلاوت کا ذوق عطا فرما, سجدوں کا سرور عطا فرما, اے اللہ نمازوں کا کیف نصیب فرما, اے اللہ ذکر کی حلاوت عطا فرما, ذکر کی مستی نصیب فرما. اللہ غیبت کرتے کرتے ہمارے سینوں سے تیری محبت نکل گئی, تیری شریعت کی محبت نکل گئی. اللہ آپ کے حبیب کی شریعت کی محبت پیدا فرما. اللہم اجعل فی قلوبنا نورا وفی ارجلنا نورا وفی اعیننا نورا. اللہ ہماری آنکھوں میں نور پیدا فرما, ہمارے قلوب میں نور پیدا فرما, ہمارے ہاتھوں میں نور پیدا فرما, ہمارے پاؤں میں نور پیدا فرما. اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما, سب کی حاجتوں کو پورا فرما, سب کے کھیتوں میں برکت عطا فرما, کاروبار میں برکت عطا فرما, حلال روزی کا انتظام فرما, حرام سے حفاظت فرما, سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا, مطیع فرما بردار بنا, بگڑنے پھسلنے سے حفاظت فرما. اللہ اس بستی سے دین کے داعی پیدا فرما, علماء پیدا فرما, صلحاء پیدا فرما, حفاظ پیدا فرما, راتوں میں رونے والے پیدا فرما. الہ العالمین جب ہم تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں تو تو یوں کہتا ہوگا, تم تو غدار ہو, نالائق ہو, باغی ہو, تمہارا ظاہر اور باطن الگ ہے, یقیناً اللہ بہت الگ ہے, لیکن کہاں سے لائیں ابو بکر عمر عثمان علی, وہ تو سب قبر میں چلے گئے. اللہ جس بھی ہے ہم بھی ایک نظر کرم ہم پر فرما لے, کتنے کے دور میں تیرا نام تو لے رہے ہیں, تیرے حبیب کے طریقے کو کچھ نہ کچھ تو چل رہے ہیں. اے اللہ تیرے حبیب کا واسطہ ہے, مغفرت فرما دے, عرب و عجم کی آگ کو بجھا دے, سکون عطا فرما, فتنوں کو ختم فرما. اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ مولانا اختر صاحب اور جتنے اس بستی میں بیمار ہیں, بہت سارے لوگ, اللہ ان سب کو شفا دائمہ عطا فرما. جتنے مرحوم ہو چکے سب کی مغفرت فرما, سب کے درجات کو بلند فرما, سب کی قبر کو نور سے منور فرما. الہ العالمین ہم سب کو بھی اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرما, اور ماں بعد موت کی زندگی کو آسان فرما کر, حشر کی زندگی کو بہتر فرما کر, نبی کی سفارش کے ذریعے سے مالک کریم آپ ہمیں جنت الفردوس میں پہنچا دینا. اللہ ہم آپ سے اسی بات کی بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ ہم سب کو عطا فرما, اللہ ہم سب کو عطا فرما, ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما, اقارب رشتہ داروں کی مغفرت فرما, اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما, اللہ ہمارے اساتذہ اکابر کی مغفرت فرما, اللہ ہمارے شاگردوں کی مغفرت فرما, ہم سے تعلق رکھنے والے, محبت رکھنے والے اور پوری مسلمہ کی مغفرت فرما. اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما, نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتک یا رحمان.